อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆตีห้าก็จะหลังจากเปิดสถานีแล้วก็จะเริ่มด้วยรายการธรรมารับอรุณนี้เลยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน4ปีมะเสงค่ะในทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการสักการะหรือสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันก็จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาหรือว่าหยิบยกประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการธรรมารับอรุณและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เห็นว่าน่าจะเป็นการพูดคุยก็จะนำมาพูดคุยกันในวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเผื่อเป็นการตอบปัญหาธรรมดาท่านก็อาจจะตอบในวันอื่นๆเช่นวันพุธหรืออะไรก็แล้วแต่กันไปนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเรากันดีกว่านะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพร สาธุเจ้าค่ะโยมเกริ่นมานี่ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการหลายท่านก็เดาได้แล้วล่ะว่าเช้านี้โยมคงจะเรียนรบกวนพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบปัญหาของท่านที่มีข้อข้องใจแล้วก็ถามมาในรายการนะเจ้าคะทราบว่าจะเป็นโยมท่านหนึ่งซึ่งมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับการที่เป็นคนรักษาอะไรต่างๆใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เมตตาที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเลยเจ้าคะ แต่ว่าก็ได้มีโอกาสไปเจอนักกายภาพบำบัดเขาก็ไปเปิดคลินิกแล้วก็ปรากฏว่าเขาเล่าให้อาตมาฟังเป็นปัญหาของเขาอะน ะ ก็เลยคิดว่าปัญหาเนี้ยอาจจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังอื่นๆก็เลยขออนุญาตเขาในการที่จะมาแบ่งปันเนื้อหาคำตอบตรงนี้ใช่ใช่ใช่เรื่องราวของเขาเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าเขาเปิดคลินิกในการทำกายภาพบำบัดก็มีอยู่มาวันหนึ่งนะก็ปรากฏว่ามีหญิงสาวรุ่นนะซึ่งมีลูกน้อยนะเพิ่งมีลูกออกมาอายุตัวเขาเองก็ยี่สิบแปดสิบเก้านี่แหละแล้วก็เพิ่งมีลูกปรากฏว่าตัวเองนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเส้นเลือดในสมองแตกน ะ เป็น stroke อยู่ในศีรษะใช่ไหมเป็นเส้นเลือดในสมองมันค้างอยู่อะไรประมาณนี้ทำให้เกิดมีอาการอัมพาตทางแขนขาอะไรประมาณนี ้ นะก็ต้องมาทำกายภาพบำบัดใช่ไหมเขาก็เลยทำกายภาพให้นะฟรีไม่เสียตังค์น ะ ด้วยความที่สงสารผู้หญิงคนนี ้ก็คือรักษาให้ฟรี ใช่ใช่แล้วก็ด้วยความสงสารด้วยจิตที่มีเมตตานะจิตแบบนี้เป็นจิตเทวดานะจ ิ ตที่มีเขาเรียกว่ามีการให้มีการอุทิศให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะเป็นเทวดาที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าหมอเทวดาหมอเทวดาเนี่ย คือจิตแบบนี้แหละเป็นเทวดามีความเมตตาให้กันนะด้วยความคุณธรรมตรงนี้นะก็เลยรักษาให้เขาฟรีนะผ่านไปปีหนึ่งสองปีนะเข้าปีที่สองเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็เริ่มยืมเงินทีนี ้ ยืมเงินก็ให้ไป นะ ให ้ ไ ปเนี่ยหมอเนี่ยเจ ้ า ค่ะใช่ใช่ใช่ก็ให้ไปนะโดยที่ไม่คิดว่าหวังจะคืนละไม่คิดว่าหวังว่าเขาจะได้คืนจากเขาเพราะว่าเขาก็ไม่มีเงินเป็นลักษณะว่าคนแค่อนาถาอย่างเงี้ยนะชีวิตก็ได้รับความลำบากมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะแล้วก็มีลูกอีกต่างหากทำงานก็ไม่ได้เต็มที่จะเอาอะไรมาคืนก็ให้ไปนะครั้งที่หนึ่งได้ไปครั้งที่สองครั้งที่สามทีนี้เอ๊ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงทีนี้ฉันก็ไม่ได้มีเงินอะไรมากอย่างเงี้ยนะก็พอมีพอกินนะก็สร้างบุญสร้างกุศลเก็บใช้จ่ายสร้างครอบครัวอะไรไปด้วยนะตัวหมอ เจ้าค่ะ ก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้ไปบอกว่าจะไม่ให้แล้วนะนะไม่ให้ทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ได้มาเลยทีนี ้ ไม่มาเลยทีนี ้หรือว่าหายไปเลยว่างั้น ใช่ใช่ก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยเราทำบาปหรือเปล่านะเรามันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะก็เลยมาถามนะตัวอาตมานะก็เลยคิดว่าปัญหาแบบเนี้ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะก็เลยจะนำมาแบ่งปันกันว่าลักษณะการที่เราช่วยใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเราบอกเลิกในการช่วยเหลือตรงนั้นเอ๊ะเรารู้สึกไม่สบายใจตรงนี้เรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้กันแล้วตั้งแต่อันดับแรกเราเจอเห็นภาพได้ยินเสียงนะผ่านทางตาทางหูแล้วเราเกิดมีจิตเมตตาจิตแบบนั้นเป็นจิตเทวดานะอันนี้คุณควรจะต้องมีนะคุณควรจะต้องมีนี่คือข้อที่หนึ่งก็คือลักษณะอย่างหมอคนนี้แล้วก็ภรรยาของเราก็มีจิตเมตตาอันนี้ดีนะทีนี้ประการที่2พอเราช่วยเหลือในลักษณะที่เราช่วยเหลือได้แล้วนะก็ตัวของเราเองนะตัวไม่ว่าใครก็ตามอ่ะนะถ้าคุณปฏิบัติตามธรรม นะคุณปฏิบัติตามธรรมหนึ่งในธรรมะที่พระเจ้าสอนก็คือการรู้จักการใช้จ่ายทรัพย์และเงินนะถ้าคุณมีเงินเนี่ยคุณต้องรู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์นะแบ่งจ่ายทรัพย์แบ่งจ่ายยังไงนะต้องแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกนะก็ในการบริหารในการเลี้ยงตนเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาทาสกรรมกรนะเลี้ยงเพื่อนฝูงเลี้ยงคู่ค้านะ4ส่วนแบ่งเป็น4ส่วนตรงนี้นะเงินส่วนแรกเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนนะในการที่จะใช้จ่ายให้บริหารบุคคลเหล่านี้ให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะให้อิ่มหนำให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะคือถ้าเผื่อว่าเรามีเงิน100บาทยกตัวอย่างเช่นนะส่วนตรงนี้อาจจะแบ่ง40บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเงินคุณมีเป็นล้านล้านบาทนะแบ่ง40บาทบางทีมันเยอะไปมันก็อาจจะแบ่งสัก 20-30% ก็พออะไรเงี้ย อ๋อเจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณมีเงินน้อยแบ่ง40บาท 40% บางทีอาจจะไม่พอคุณก็แบ่งไป 50% นะซึ่งแต่ละส่วนอาจจะไม่เท่ากันนะ ก็แล้วแต่จะพิจารณา ใช ่ ใช่แต่ต้องมีการทำงบประมาณนะนี่ประเด็นที่อาตมาต้องการพูดเนี่ยก็คือมีการบริหารจัดการนะให้มีการกระทำใน4หน้าที่นี ้ นะหน้าที่แรกคือการใช้จ่ายนะการใช้จ่ายในการที่จะเลี้ยงดูในการใช้จ่ายในการที่จะบริหารบุคคลเหล่านี้ให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะบุคคลที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็มีมารดาบิดาลูกภรรยาลูกน้องตัวเองนะพวกนี้คู่ค้าในการใช้จ่ายทรัพย์บางทีค้าขายมันก็มีคู่ค้าเราก็ต้องจ่ายเงินเขารู้จักให้ปันอะไรต่างๆเหล่านี ้อืมจ้ะค่ะ ก่อนหน้านั้นนิดนึงคือว่าเงินที่ได้มาโภคทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยต้องเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมนะได้มาโดยธรรมมีความเพียรเป็นเครื่องรู้ขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อแต่ก็คือพูดง่ายๆคือได้มาโดยกำลังกายกำลังสมองของเราแต่คือบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แรงงานอย่างนั้นแต่ว่าใช้ความคิดอะไรก็เป็นเรื่องของกายอีกเหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องของกายเพราะนั้นมันก็ได้ทรัพย์มาอย่างนี้ถึงจะเป็นทรัพย์ที่ถูกต้องโดยธรรมได้มาแล้วต้องแบ่ง4หน้าที่หน้าที่แรกคือในการใช้จ่ายเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคนรอบข้างให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะนี่คือหน้าที่ที่1 ถูกค่ะ หน้าที่ที่2นะใช้ในการที่จะปิดกั้นอันตรายนะคือเก็บรักษาไว้นะจากไม่ให้มันหายไปจากโจรจากพระราชาถูกริบทรัพย์หรือว่าจากภัยซื้อไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างนะหรือว่ามีลูกแกะดำเกิดขึ้นล้างผลาญทรัพย์เราต้องรู้จักรักษาพวกนี ้ถูกค่ะ ตรงนี้อาตมามองว่าเป็นลักษณะของการลงทุนมากกว่านะบางทีคุณก็ต้องเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นซื้อทองคำบ้างซื้อตราสารหนี้บ้างไปจ่ายเป็นค่าประกันภัยบ้างเก็บหอมรอมริบเป็นเงินสดบ้างเป็นที่ดินบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะรู้สักในการที่จะเก็บทรัพย์เนี่ยให้ปลอดภัยแปลงทรัพย์สินเป็นแอสเซทเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นอย่างเงี้ยนะนี่ ค ือหน้าที่ที่2ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะแบ่งกี่ส่วนบางคนที่ถ้าอยู่ในเริ่มต้นอาจจะแบ่งหน้าที่แรกเนี่ย50% หน้าที่ที่2 30% อะไรเงี้ยนะบางคนมีเงินเยอะหน่อยอาจจะแบ่งหน้าที่แรก 20% หน้าที่ตรงนี้สัก 50% อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่านโยบายการบริหารจัดการการแบ่งงบประมาณของคุณจะทำอย่างไร ถูกค่ะ อันนี้ที่อาตมาพูดเนี่ยคือสำหรับทุกคนเลยนะคือบางคนอาจจะได้ยินคำว่าโอ้แบ่งงบประมาณเหรอโอ้มันสำหรับองค์กรหรือคนที่มีเงินมากไม่ใช่ใ ช่ค่ะ ต่อให้คุณรับวันละ300นะเป็นแรงงานขั้นต่ำนะรับวันละ300-350อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4หน้าที่นี้นะ น ะเพราะว่าถ้าไม่แบ่งตามนี่ถือว่าการใช้จ่ายทรัพย์นั้นหมดไปโดยไม่สมควรแก่ฐานะไม่ตีไม่ถูก นะ เราจะมีความร้อนใจอันนี้จะเป็นประเด็นที่จะพูดต่อไปหน้าที่ที่3นะคือต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยในการที่จะทำพลีกรรมนะพลีกรรมก็คืออุทิศให้เปล่าโดยที่ไม่คิดจะหวังคืนเช่นว่าคุณก็บริจาคในองค์กรในที่นี้พระเจ้าได้พูดถึงหน้าที่ที่3เนี่ยแบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันนะคือส่วนแรกคือสงเคราะห์ญาติบางทีเราให้ญาติยืมเงินนะคุณสนใจคุณอย่าไปหวังคืนเลยให้ญาติยืมเงินบางทีมันไม่คืนอ่ะ เหมือนช่วยกันว่างั้น เออคือเราตัดใจให้ไปเลยนะคุณอย่าไปหวังคืนเพราะญาติถ้าคืนก็ดีก็เป็นโบนัสคุณก็เก็บไว ้ แต่ถ้าไม่คืนมันก็จะเป็นอย่างนั้น อ ่ะคือสงเคราะห์ญาตินะอันที่2คือส่วนที่2คือสงเคราะห์แขกส่วนที่3คือสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วส่วนที่4คือช่วยชาติและส่วนที่5คือการสงเคราะห์เทวดาแล้วต่างกันยังไงสงเคราะห์ญาติก็อย่างที่ว่าไปสงเคราะห์แขกคือบางทีมีคนมาเยี่ยมเราต้องจัดสิ่งของต้อนรับแต่บางทีเราไปเยี่ยมคนอื่น ไปเยี่ยมคนที่เหนือกว่าเราอาจจะต้องมีของไปให้เขาติดไม้ติดมือบ้างอันนี้คืองบประมาณที่คุณจะต้องแบ่งไว้ในส่วนนี้ อืมเจ้าค ่ ะ ส่วนที่3คือการบูชาลูกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบรรดาบุตรแดงที่ตายไปเราต้องทําทักษิณาทานอุทิศให้ท่านมีการตั้งเครื่องบูชาต่างๆตรงนี้ก็ต้องทําอันนี้คือส่วนที่3ในหน้าที่ที่3ตรงนี้ส่วนที่4ในหน้าที่ที่3ตรงนี้ก็คือการช่วยชาติบางทีเราช่วยในองค์กรมูลนิธินั้นนั้นนี้หน่วยงานนั้นนี้อย่างเงี้ยเราช่วยให้ปลาได้เช่นมูลนิธิเลี้ยงดูคนชราเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกนี้คุณก็ได้ได้น ะ ส่วนที่5คือการบูชาเทวดาคือการอุทิศให้เทวดาเทวดาในที่นี้เนี่ยอาตมาตีความว่าเป็นคนเรานี่แหละที่มีจิตเหมือนเทวดา เน ี่ยบางคนเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าประสบเคราะห์กรรมใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งมีเป็นคนมีศีลมีศรัทธามีจาคะแต่ว่าบางทีไม่มีเงินเราให้เขาได้ตรงนี้เราช่วยเขาต้องแบ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นในหน้าที่ที่3เนี่ยคือจุดนี้แหละที่เราจะเอาแบ่งปันให้เขาแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นที่เขามาขอยืมเงินนะคุณเอาเงินตรงส่วนนี้ที่คุณแบ่งไว้เนี่ยในหน้าที่ที่3นี่ให้เขาได ้เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยอันนี้จะถูกต้องตามฐานะ คล้ายๆเรากันไว้แล้ว ใช่ ทำบุญ ถูกต้องในการที่จะให้ตรงนี ้ นะถ้าหมดงบประมาณส่วนนี้ก็คือจบแต่คุณก็บอกได้ว่ามันหมดแล้วเราไม่สามารถให้ได้อีกแล้วเพราะเรามีการแบ่งจ่ายไว้ก่อนเรามีการคิดไว้ล่วงหน้าจะทําให้เราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังแต่คือเราจะไม่มีความกังวลใจว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ช่วยเขานะหรือว่าฉันเขาช่วยเขาพอหรือยังอะไรเงี้ยเพราะเราก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำใช่ไหมในความเป็นมนุษย์ในความที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าถ้าเรามีการแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยเราสมบูรณ์ในหน้าที่ของเราแล้วเราสบายใจได้เลยเราจะไม่มีความเดือดร้อนใจนะความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นจะเป็นความเดือดร้อนใจที่ไม่ใช่ธรร ม เราจะมีความสบายใจที่ถูกต้องตามธรรมนั่นเองจะไม่มีใครที่จะมาโจทย์เราตามธรรมได้เพราะเราปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่างเงี ้ ยเราจะมีความสบายใจตรงนี้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในหน้าที่ที่3ที่เราแบ่งจ่ายทรัพย์ไว้เนี่ยจะถูกต้องละคำถามตรงส่วนนี้ก็คือว่าถามว่าเราทำตรงนี้ได้บุญไหมสมมุติเราบริจาคให้มูลนิธิเราบริจาคให้คนอนาถาก็ตามขอทานก็ตามหรือให้ญาติยืมพวกนี้ได้บุญแน่นอนนะบอกว่าได้บุญแน่นอนเพราะอะไรเพราะเป็นการให้เป็นการอุทิศให้เป็นการทำพลีกรรมแต่บทเพียรชนะที่พระเจ้าใช้ในหน้าที่ที่3กับหน้าที่ที่4เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะหน้าที่ที่3เนี่ยได้บุญอยู่แต่ไม่มากเพราะอะไรเพราะบุคคลที่เราให้ไปเนี่ยไม่ใช่เนื้อหนาบุญพระเจ้าจึงเพิ่มหน้าที่ที่4ตรงนี้นะว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่4นะคือการที่ทำเอาโภคทรัพย์เนี่ยให้กับบุคคลที่เป็นเนื้อหนาบุญนะคือทำทักษิณาทานอุทิศให้นะกับบุคคลผู้ที่มีจิตใจงามนะมีความไม่ประมาทไม่มัวเมาตั้งมั่นอยู่ในขันติโสรจะฝึกฝนทำความเพียรเพื่อบรรลุนิพพานพวกนี้นะก็คือเป็นผู้ที่เป็นสมณะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ตามอรหัตมรรคถ้าพูดง่ายๆหรือปฏิบัติแล้วเพื่อได้อรหัตผลอย่างเง ี้ ย เจ้าค่ะ ถ้าเราทำตรงนี้เป็นเนื้อนาบุญ นะที่ดีว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ก็เรียกว่าเป็นทักษิณาทานนะเป็นเนื้อนาบุญตรงนี้ก็จะใช้บทเพียรชนะไม่เหมือนกันถามว่าหน้าที่ที่3กับหน้าที่ที่4ได้บุญไหมได้นะแต่ไม่เท่ากันพระเจ้าจึงเพิ่มหน้าที่ที่4แล้วก็ใช้บทเพียรชนะที่ต่างกันไปนะในการทําทักษิณาทานเพื่ออะไรเพื่อให้ได้บุญมากนะเพราะว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขความสําเร็จในโลกนี้มันต้องการบุญนะบุญเนี่ยเป็นเหมือนกับเค้าเรียกว่าอะไรกระแสเงินสดกระแสเงินน่ะ currency ในการที่จะเปลี่ยนจากบุญก็เปลี่ยนเป็นความสุขได้แต่คุณจะประสบความสำเร็จคุณก็ต้องมีบุญคุณจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณก็ต้องมีบุญคุณจะขายของได้ประสบความสำเร็จมีเงินมีลูกดีคุณก็ต้องมีบุญนะบุญเนี่ยมันเหมือนกับกระแสแลกเปลี่ยนในการที่จะเปลี่ยนเป็นความสำเร็จความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา เจ้าค่ะ เพราะส่วนที่4จึงสำคัญนะแล้วถ้าบางทีส่วนที่3ทำไมก็สำคัญเพราะส่วนที่3เป็นลักษณะของภาษีสังคมนะบางทีเราไปงานแต่งงานคุณก็ต้องใส่ซองละ1,000สนิทหน่อยก็4,000อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นส่วนที่3แต่ทำได้บุญไหมได้อยู่แต่มากไม่เท่าอันที่4แต่คุณจะเอาเงินมาจากไหนคุณต้องทำส่วนที่4ด้วยเพราะส่วนที่4คือบุญมันก็จะเปลี่ยนเป็นโภคทรัพย์ที่คุณจะได้มาโดยธรรมอย่างเงี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้น4หน้าที่นี้นะคุณเดินใจเป็นหน้าที่ที่ถ้าเงินที่เราได้มานะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคือ1หน้าที่ในการที่จะเลี้ยงตนเองเลี้ยงคนรอบตัวเนี่ยให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะบริหารบุคคลเหล่านั้นให้อิ่มน้ำให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้คือหน้าที่ที่1 okay. นะหน้าที่ที่2นะใช้ในการลงทุนในการปิดกั้นอันตรายจากสิ่งอื่นๆนะนี่คือหน้าที่ที่2 คือเก็บไว้นั่นแหละเก็บไว้ในการที่จะใช้เผื่อในยามเจ็บไข้อะไรต่างๆนี่คือหน้าที่ที่สอง เป็นเงินออมว่างั้นเถอะ ใช่ใช่ออมด้วยรูปแบบต่างๆอันนี้คุณก็ต้องพิจารณากันไปนะเก็บไว้ลงทุนนะส่วนที่สองส่วนที่สามคือการสละออกให้เปล่าเลยนะก็อยู่ที่ว่าเราจะแบ่งให้ใครทำบัดเจ็ตทำงบประมาณอย่างไรส่วนที่สี่ในการสร้างบุญสร้างกุศลนะสี่หน้าที่นี้ถ้าทำแล้วนะถ้าสมมติเราไม่ได้ทำนะบางทีเราทุ่มไปในหน้าที่ที่หนึ่งมากหน้าที่ที่3ที่4ไม่มีเลยนะลงทุนก็ไม่ได้เก็บกินหมดรับมาวันละ300กินหมดให้มันโอ้โหมันก็ถือว่าทรัพย์นั้นหมดไปโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลนะไม่ถึงแล้วด้วยฐานะไม่ถูกต้องไม่ดีแล้วเราก็จะขาดในหน้าที่อื่นๆนะมันก็จะมีความไม่สบายใจอยู่ในใจลึกๆอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราได้ทำมา300ต่อวันหรือ350ก็ตามบางคนได้250แต่ว่าแบ่งจ่ายในหน้าที่4หน้าที่นี้น้อยก็น้อยเถอะไม่เป็นไรแต่ให้มันมีนะมากก็มากก็บางทีหน้าที่ที่1อาจจะมากหน่อยนะ2อาจจะน้อยหน่อย3 4อาจจะน้อยหน่อยอย่างเงี้ยเราก็แบ่งไปแต่ขอให้มีขอให้มีนะเราจะมีความสบายใจความเบาใจนะตรงนี ้ ก็ปรับตามที่เหมาะสมที่เราเห็นว่ามันจะให้อยู่เป็นสุขบริหารให้อยู่เป็นสุขอ่ะนะบทเพียรชนะตรงนี้สำคัญมากบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในหน้าที่นั้นๆ เจ้าค่ะ ทีนี้ที่พูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจว่าถ้าเราจะให้เปล่าในกรณีอย่างผู้หญิงคนที่มาขอเงินขอยืมเงินใช้คําว่ายืมแต่ว่าคงไม่หวังคืนเอาเราให้ไปเลยในหน้าที่ที่3คุณสมบูรณ์แล้วสบายใจได้คุณควรให้อยู่แต่ว่าการให้เป็นสิ่งดีนะคุณก็ให้ในส่วนที่3ที่คุณทําบัดเจ็ตเอาไว้ในที่คุณทํางบประมาณเอาไว้อันนี้ดีควรทําแต่นี้ถ้ามันหมดแล้วล่ะถ้ามันหมดแล้วหมดแล้วเราก็ให้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่งั้นมันจะไปกระเทือนหน้าที่อื่นเราก็จะทำผิดจากคำสอนของพุทธเจ้าเราก็จะไม่สบายใจเอางี้เราก็บอกเลิกเขาซะตรงนี้แหละคือประเด็นที่2ที่ต้องคุยกันว่าเอ๊ะบางทีเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเช่นว่าบางทีคนมาพูดด่าเราหรือเราเจอคนที่เขาได้รับทุกขเวทนาเราก็เลยเกิดความทุกข์ทางใจไปด้วยนั้นตรงนี้เป็นผัสสะที่มากระทบคุณทางใจนะเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจแต่ถ้าเราไม่ได้ตอบสนองในทางกายที่เป็นบาปเช่นตีเขาหรือขโมยเขาหรือว่าอะไรเขาไปหรือไม่ได้ตอบสนองในการวาจาที่เป็นบาปเช่นด่าเขาหรือไม่ได้ตอบสนองในมโนกรรมที่เป็นบาปเช่นคิดพยาบาทนะเราไม่ถือว่าเราทำบาปก็จะหมายบาปเนี่ยเกิดจากการกระทำทางกายวาจาใจนะการกระทำทางกายวาจาใจเช่นด่าเช่นนินทาพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ทำนะถือว่าเราไม่ใช่บาปเอาแล้วไอ้ความรู้สึกที่ไม่สบายใจมันคืออะไรนั่นคือผัสสะที่ไม่น่าพอใจเวลามากระทบแล้วเราต้องอดทนอดกลั้นตรงนี้แหละคือเป็นตบะที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นเครื่องเผาผลาญเป็นตบะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะถ้าเรามาโดนกระทบอย่างเงี้ยเจอเรื่องที่ไม่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วอดทนไหมนะมันจะมีความแสบความร้อนความไม่พอใจบ้างอันนี้ธรรมดานะเป็นลักษณะของความเผารนความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างที่เราพูดถึงสนิมเวลามันเกิดขึ้นที่เหล็กเนี่ยมันก็จะกินเนื้อเหล็กด้วยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของสนิมที่จะเกิดขึ้นเวลามีผัสสะมากระทบที่เราไม่น่าพอใจเนี่ยมันก็เหมือนมีสนิมมาเกาะที่ใจเรานะมันก็จะทําให้ใจเราเนี่ยมันผุกร่อนไปอ่ะก็ธรรมดามันก็จะมีความไม่สบายใจความทุกข์เกิดขึ้นในใจบ้างแต่จะถือว่าเป็นบาปไหมก็ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ตอบสนองด้วยความคิดที่เป็นอาฆาตเคียดแค้นหรือเราไม่ได้ตอบสนองด้วยวาจาที่หยาบคายไร้กาลหรือไม่ได้ตอบสนองด้วยการกระทําทางกายที่ไปเบียดเบียนทางกายเขา เนาะ เพราะฉะนั้นถามว่าส่วนนี้เป็นบาปไหมนะก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนคือภาษาที่ไม่พอใจก็อยู่ภาษาของมันนะถ้าเราไม่ได้ตอบสนองในลักษณะที่เป็นบาปก็ถือว่าไม่เป็นบาปนะ อ ันนี้ส่วน2ส่วนแยกกันไปนะแล้วถามว่าไอ้ภาษาที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราจะเอามันออกอย่างไร อันนี้สําคัญเลยเจ้าค่ะอยากฟังอยู่นะเจ้าค่ะ ว่าเวลาที่เกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจที่มากระทบแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะมีความอดทนอดกลั้นอะไรเงี้ยนะเป็นตบะแล้วเราฝึกไว้นะบางทีมันก็เกิดสนิมขึ้นที่จิตทําให้จิตเราเศร้าหมองมัวหมองไม่สว่างสดใสเต็มที่นะมีความไม่มีความขุ่นเคืองมีความขัดเคืองเกิดขึ้นนะเราจะต้องชําระจิตเหมือนลักษณะที่ว่าเขาขัดสนิมอย่างเงี้ยเขาขัดสนิมนะเขาก็ต้องเอากระดาษทรายขัดสนิมใช่ไหมมันก็ต้องมีการที่วิธีการในการที่จะเอาเครื่องเศร้าหมองใจนี่ออกไปนะมีหลายวิธีมากเลยเช่นว่าเรามีเมตตาอย่างเงี้ยดีแล้วนั้นในที่นี้เราก็ต้องมีอุเบกขาด้วยเพราะนั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยก็จึงเป็นคุณธรรมสำหรับผู้ที่เป็นใหญ่ ในการที่เราจะทํายังไงล่ะให้เราเบรกจิตของเราแล้วอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าเราเบรกจิตของเราไม่ให้ไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลนะบางทีจิตเราคุณมัวจิตเราเศร้าหมองอ้าวมันไปอยู่ในแดนอกุศลละเราเบรกจิตของเราเอาไว้นะอย่าให้ไปอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นเราตั้งอุเบกขาไว้ก็ได้นะเราทรงอุเบกขาให้เกิดขึ้นในจิตไม่ให้จิตเรามีความเศร้าหมองอย่างนี้ก็ได้อ้าวเราจะทรงอุเบกขาได้ยังไงคุณต้องมีสติสตินี่แหละสําคัญคุณตื่นใจสติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะหยุดเรื่องของภาษาที่มากระทบได้ยกตัวอย่างเช่นว่าอันนี้ก็เป็นลําดับขั้นตอนนะคือพอภาษามากระทบพวกนี่คือสเต็ปที่1นะสเต็ปที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือเราไม่พอใจนะนี่คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3ที่จะเกิดขึ้นถัดไปก็คือเราจะตอบสนองที่ไม่ดีพอไม่พอใจก็จะด่าว่าอัดกลับนะอย่างนี้นี่คือสเต็ปที่3แต่ทีนี้สําหรับคุณหมอคนนี้เขาหยุดได้ตรงสเต็ปที่2ไป3นะสเต็ปที่2ไป3คือมีภาษามากระทบแล้วยังหยุดไม่ได้มันมาเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่มาหยุดได้หลังจากตรงนี้นะหยุดได้ตรงที่ว่าเราไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ทําให้เกิดบาปกรรมขึ้นมาใหม่อันนี้ก็หยุดได้ในระดับหนึ่งถือว่าดีนะคือมีสติปิดกั้นไว้อยู่ตรงนี้นะถือว่าดีในระดับหนึ่งทีนี้จะทํายังไงให้มันดีขึ้นก็เบรกให้มันเร็วขึ้นนะเบรกให้มันมาอยู่ตรงตั้งแต่ที่1เลยนะ1ไป2เนี่ยเบรกตรงนี้นะภาษามากระทบปุ๊บก็อย่าให้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะสติเราต้องมีความคมมีกําลังมีความฉลาดมีความไวมีความชัดเจนตรงนี ้เจ้าค่ะ นะสติจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะก็อยู่ที่เราฝึกนั่นเองนะเหมือนกับเราฝึกขับจักรยานฝึกภาษาฝึกท่องศัพท์พวกนี้ฝึกท่องสุดคูณมันก็จะมีกําลังขึ้นมาได้นะรูปแบบของการฝึกที่เราคุยกันอยู่ประจําในรายการก็เรื่องของอานาปานสติ เจ้าค่ะ นะฝึกสติให้อยู่ในลมหายใจตรงนี้พอสติเริ่มมีกําลังนะคือสติที่มีกําลังเนี่ยมันก็จะมีกําลังอยู่หลายด้านเช่นกําลังความฉลาดของเขานะฉลาดก็คือจะรู้ว่าภาษาไหนที่ควรจะปิดกั้นภาษาไหนที่ควรจะปล่อยให้เข้ามา ค่ะ แล้วก็ความไวในการที่ปิดกั้นบางคนมีความไวในภาษาแต่ว่าไม่ฉลาดเช่นภาษาบางอย่างไม่รู้ว่าเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลแล้วก็ปล่อยให้มันเข้ามาแต่ไอ้ที่รู้ว่าเป็นอกุศลปิดได้เร็วอย่างนี้ก็ ม ีเช่นเรื่องของเสียงแต่บางคนอาจจะไวในเรื่องของเสียงปิดกั้นดนตรีได้แต่ว่าไม่ไวในเรื่องของภาพก ็ คือไม่ฉลาดในเรื่องตรงนั้นแต่มีความไวอยู ่ ในทิศทางกลับกันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็ฝึกจิตเนี่ยให้มีกําลังมีสมรรถภาพทั้งความเร็วทั้งเรื่องของความฉลาดก็โดยการที่ฝึกอานาปานสติแล้วเราก็จะสามารถเบรกจิตของเราไม่ให้ไปมีความทุกข์ความขุ่นมัวความขัดข้องได้เร็วมากขึ้นตรงนี้คือเรื่องของสติเราฝึกได ้เจ้าค่ะตอนนี้ในกรณีของท่านผู้ถามนี้นะเจ้าค่ะท่านถามด้วยเหมือนกับไม่สบายใจว่าเหมือนกับไปสร้างบาปสร้างอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะอันนี้นี่ถ้าในความเห็นของพระอาจารย์แล้วคิดว่าคุณหมอที่ทํากายภาพเนี่ยได้ทําบุญหรือทําบาปหรือว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจในประเด็นที่3คือสัตว์โลกเนี่ยต้องเป็นไปตามกรรม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกรรมของเขาแต่บางทีเราก็อาจจะพอเราเห็นสัตว์ที่ต้องประสบทุกขเวทนาอย่างเงี้ยแล้วเราเกิดความสงสารนี่คือผัสสะนะไม่ใช่บาปกรรมของเราบาปกรรมก็เป็นของเขาอยู่แล้วที่เขาได้รับทุกขเวทนาแต่ทําไมมันมีทุกขเวทนามาเสียดแทงที่ใจของเราล่ะนะตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องจัดการนะว่าเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราจะทําอย่างไร นะ แล้วตรงนี้ถ้าเราช่วยเหลือเขาในลักษณะที่เราช่วยเหลือได้ในการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างที่ว่าไป4หน้าที่ตรงนี้เราก็ถือว่าคุณทําตามหน้าที่อยู่แล้วแล้วถ้ามันเกินจากนั้นนะเกินจากที่คุณทำบัจเจตเอาไว้เกินจากที่คุณทำงบประมาณเอาไว้แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาแล้วใจเราที่มันทุกข์อยู่จะจัดการอย่างไรก็ตรงนี้อย่างที่ว่าคุณต้องฝึกสตินะให้มีอุเบกขาเบรกจิตของคุณเอาไว้นะในการแผ่เมตตาบ้างนะประเด็นที่ตรงนี้ในข้อที่2ที่ว่าเราจะจัดการกับจิตของเราอย่างไรเนี่ยบางทีตรงนี้เราต้องระวังเพราะว่าในการที่เราฝึกสติเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องแต่บางคนเนี่ยกลับพอมีภาษาที่ไม่น่าพอใจนะกลับไปหาวิธีออกที่ไม่ถูกต้องเช่นไปหากามสุขอย่างอื่นนะเช่นไปกินไปบ่นกับเพื่อนไปเที่ยวไปเล่นไปนินทาอันนั้นชื่อว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะสร้างบาปใหม่ด้วยน ะ แล้วก็เป็นไปเพื่อพอกพูนอวิชชานะเช่นไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปหาความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายไปนินทาเขาไปขยะแขยงเกลียดชังมีผัสสะที่ไม่ดีอันนี้ก็คือเลยข้อ3ไปละนะสเต็ป1 2 3มันเลยไปละสติปิดกั้นไม่ได้เราก็ต้องเบรกจิตตั้งแต่ในช่วงที่1ไป2เลย นะจะเป็นวิธีการที่เราจะสามารถจะเบรกได้นะคะ ใช่ใช่จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องนั่นคือประเด็นที่3นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีอยู่3ประเด็นนั่นคือข้อที่1เรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์นะเรามีการแบ่งจ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องแล้วให้เราสบายใจนะข้อที่2และไอ้ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นคืออะไรคือภาษาที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นเองนะภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเราจะจัดการกับมันด้วยการที่เราฝึกสติให้มีอุเบกขานะให้ใจของเราปล่อยวางในความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นให้ได้น ะ ด้วยการเห็นตามจริงนะส่วนข้อที่3ก็คือสัตว์โลกต้องย่อมเป็นไปตามกรรมนะแม้แต่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกคนนะคนที่ช่วยไม่ได้ก็มีนะเราก็ไม่ได้ช่วยได้ทุกคนคนที่เราช่วยได้ก็มีคนที่เราช่วยไม่ได้ก็มีนะหน้าที่ของเราต้องรักษาอันนี้คือประเด็นที่3แล้วหนึ่งที่เป็นจะเป็นโบนัสให้สําหรับผู้ที่ทําตาม3กระบวนการนี้เลยนะก็คือคุณเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสัมมาอาชีวะนะคุณตื่นใจสัมมาอาชีวะเนี่ยถ้าคุณทําสัมมาอาชีวะอย่างนี้เนี่ยนะมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างนี้นะความรู้ที่คุณมารู้ตรงเนี้ยรู้ว่าอันนี้เป็นสัมมาอาชีวะนะรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่สัมมาอาชีวะนะเป็นมิจฉาอาชีวะนะคุณรู้ตรงเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนะคุณได้สัมมาทิฏฐิเลยอันที่1นะแล้วการที่คุณมาตั้งไว้ซึ่งความเพียรในการที่จะทำบัดเจ็ตในการที่จะแบ่งงบประมาณทำตัวเลขออกมาคิดวิเคราะห์เราจะใช้ตัวเลขเท่านี้ทำอย่างนี้อันนี้เป็นสัมมาวายามะนะเป็นสัมมาวายามะนี่คือข้อที่2ที่เกิดขึ้นแล้วในการที่คุณทำให้เกิดขึ้นได้นั่นจะเป็นสัมมาอาชีวะนะเป็นข้อที่3นะแล้วคนที่จะทำอย่างนี้คุณต้องมีจิตคอยระลึกมีสติอยู่เรื่อยๆก็มีสัมมาสติเกิดขึ้นด้วยนั้นได้4ข้อเลยนะได้สัมมาทิฏฐิได้สัมมาวายามะได้สัมมาสติได้สัมมาอาชีวะเลยนะคือเหมือนกับว่าเราเอาธรรมะเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติของเราเลยไม่ได้ว่าเราต้องมานั่งสมาธิอะไรล่ะนั่งได้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่ได้มีเวลานั่งคุณทำอย่างนี้คุณมีมรรคทั้ง8ได้4อันแล้วด้วยนะดีมากเลยเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในเช้าวันเสาร์ที่22มีนาคมนี้เราก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาตอบปัญหาของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดก็ได้ฟังเรื่องราวรายละเอียดไปหมดละและพระอาจารย์ก็ได้กรุณาเมตตาที่จะชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าในชีวิตของเรานั้นเราควรจะจัดสรรเวลาหรือบริหารเวลาแล้วก็เงินทองในกระเป๋าของเราอย่างไรจึงจะไม่ไปกระทบคนอื่นๆเขาหรือว่าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการที่ทำอะไรก็จะต้องมีสติมีเรียกว่าทำอะไรมีสติตั้งมั่นอยู่เสมอก็จะเกิดแต่ผลดีกับเราใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ค่ะ ใช่ถูกต้องเพียงผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการวันนี้ก็หมดลงแล้วละค่ะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะในรายการธรรมรับอรุณกับพระอาจารย์ไพบูลย์อิพิบุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในวันพรุ่งนี้นะคะตีห้าของเช้าวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมค่ะก็กราบลาพระอาจารย์ไพบูลย์กันเลยนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ